me kobo sana maso na mona kipora yo e puta mama e bisanga na salangeleza mabe inoki ya mwasi eleki ya mama ya mobali ala esika nini yombe mingai mokolo ya lelo loyenge na landa efuti nga lifuta ya mpunda mama e Na banze la vie na ngai mo bola ya mama.